Krenteki ati iki merko ono ngawiti tunes asmorohan riko encepi merujuk ono ring ati anani walasi ngelik-ngelik ati rasa kangen sun hang gedhi sapa hang nambyani teko ketukana selimut rasa bisa ngemuli hawa adem jero dodo siramono supaya lega apa sunyonggo kangene ati bisa nyawang rupan riko kanggo riko welasung sing bisa sudo mong riko hang hang ono ring jero dodo apa sunyonggo iki kangen sonang riko welas iki selawase kanggo riko.